en solfa perquè ja ens coneixem i avui tenim també un tema, de, a part d'aquest de les interferències obligat, doncs en tenim un altre tema bastant obligat per qüestió temporalitat, que és que aquest cap de setmana, el dia 7 de novembre i el dia 6 a Compostela, ens ve a visitar, tot i que ningú l'hagi convidat, com a mínim el que és a nosaltres, doncs ens ve a visitar, o més ben dit, a molestar el senyor Ratzinger, que és el senyor Benedicto XVI, el nou o l'últim tio que han fotut com a papa del Vaticà, com a jerarca màxim i suprem de l'Església Catòlica, ese que habla con Dios. I bé, doncs aquest home ve a molestar-nos, com deia, perquè de convidar-lo no l'hem convidat. I ens costarà una pila de pasta, per cert, com sempre que passen aquestes coses, no? Sí, sí, sí, no, és lo de sempre, no? És allò que... Sobre que ningú ens demana, no? Com la cançó aquella de la Polla Records, Socios a la Fuerza, no? En ninguno de estos casos a nadie se le ocurrió preguntarme mi opinión, no? I a més, a sobre ens toca pagar, no? Sí, sí, bueno, les tenim totes i com ja comentarem, perquè a més jo em trobo en la situació aquella de que realment no sé com podré sortir o tornar a entrar a casa aquell dia. Mm-hmm. Estic dentro d'un de los conos de seguretat de que han fet per aquest personatge, que agafa tot el barri de la Sagrada Família i part de fora. Et pagaran dietes i desplaçament, no? Ves con cuidado perquè em sembla... Tinc veu? Sí, sí. Ves con cuidado que em sembla que treuran los gossos pegant a tot arreu. Vale? Bueno, a tot quisqui, està clar, això ho tenen ben clar, ja han prohibit una vaga, i en aquest cas doncs, ja se'ns ha dit als veïns, via mitjans de comunicació, de que haurem de sortir de casa no només amb el DNI, en el cas d'alguns, com pot passar, doncs, el DNI que em consta a mi, com que no me l'ha hagut de renovar en els últims 10 anys i encara em falta un catxo per renovar-lo, doncs consta la direcció dels meus pares. Doncs, per comprovar que jo visc a la direcció en la qual visc ara, haig de portar un rebut domiciliat a casa meva. Hauré de sortir aquell dia bueno, amb totes les proves possibles comptant visc en aquell carrer. Si no, et deportaran de barri. O directament em fotran, vés a saber on. Això només... O, aviam, per sortir suposo que no tindrem problemes. El problema vindrà a l'hora d'entrar. Només mostra la por que tenen, no? Això és la por, no? Bueno, i la psicosi, no? Va, també porten mesos des dels Estats Units i d'Anglaterra dient que esperen una bomba d'Al-Qaeda, sí o sí, sí o sí, sí o sí. Bueno. És la temàtica aquesta de la por i bé, no, seguirem xerrant d'això, perquè ara no deixem d'estar amb el... Sí, amb els apunts del dia, no? Però com acabem amb els punts del dia, no? Els temes que volem trucar. Abans de passar a fulla, només dir que va haver una contestació molt forta a Barcelona. Sí, sí. Ara la xerrarem. Això és una mica és allò que parlaven l'altre dia, no? Com es diu, tratar d'intimidar la ciutat, no? Uh-huh. Aquí tota la reacció ficada a dintre con la santedà de davant, no? Com fem com un exorcisme, no? Per treure d'aquí la lluita combativa o... Exacte, al final el que passa és que, bueno, ara després ho comentaré més extensivament, no? Però és el que tu dius, al final el que passa amb aquestes coses és que ells inventen qualsevol excusa, en aquest cas el papa, no? De Roma, de la Iglesia del Vaticano, la seva història en vinagreta, i llavors a partir d'aquí el que fan és intentar aixafar, pues, això, o qualsevol veu dissident, qualsevol manera de pensar diferent, etc. No? I bueno, pues, clar, per això nosaltres ho comentem, no és que... El personatge que se va formar en les joventuts hitlerianes, per exemple, de jefe aquí de caudillo, no? Uh-huh. Totes les ordres, no? No només les joventuts, que l'home també va estar a les SS. No t'ho perdis. I allà no està qualsevol... Com ell deia, no, va ser un error de petit, no estava convençut, home. Si estàs... Hòstia, això és com... A la secció de les SS, de les joventuts hitlerianes, és que realment t'ho creus, perquè si no, no estàs allà. No, perquè eres de la raça superior, no? Això és com el del porro que es va fumar el Clinton, no? Sí, però no se trago l'humo, no? Me cago en diet. Bueno... Però bueno, sí, on sigui, aquest home sí que sabem... Aquest home sí que sabem que tant ell com el seu segon són els que durant els últims 25 anys han estat tapant tot el que han pogut de la pederàstia anar al món del catolicisme i ara doncs, se'l podria parlar directament de que és el jerarca dels pederastes europeus i nord-americans, especialment. El que els està fent coveta precisament per allà a Irlanda i tots aquests escàndols que van sortir i tots els que no arribarem a saber mai, perquè, bueno, que ningú se li escapi que estem parlant con la Iglesia hemos topado, no?, que es diu, o sea, la multinacional més antiga del planeta, la que té més tentacles estesos por ahí, només dignes de fer-li una miqueta d'ombra segons quines hores del dia pues, els jueus sionistes i tal, realment tenim pel davant tot un monstru, no?, tot un monstru molt gran. També, pues, re, dèiem de comentar altres coses com sí, temes no? Taleguers. Miraríem aviam si tenim temps, perquè entre els dos temes aquests de les interferències i el del Papa, que és semi-obligat, els dos temes per temporalitat, doncs és probable que ens extenem, perquè ja ens coneixem. Podríem dir alguna també de lo que van a votar en Califòrnia per legalitzar la marihuana. També podem fer algun comentari. No només el portar, no?, sinó el poder comercialitzar-la, el poder tenir plantes a casa, no?, i a la legalització. Ah, exacte. Sí, jo crec que està molt bé, perquè a més és una cosa que ja fa uns quants mesos que està una mica deixant-se entreveure certs mitjans de comunicació de masses, i ja sabem que quan això no se li dona un contrapunt, al final el que acaba d'alguna forma és dogmatitzat, no?, i instrumentalitzat, i nosaltres volem donar el nostre punt de vista també, perquè per lo menos la gent que ens escolteu, que ja sabeu que us tenim un apreci i considereu que teniu un nivell intel·lectual en el bon sentit de la paraula i un nivell d'autoestima pues, ben col·locat, no?, ben amoblat, no?, doncs ens interessa compartir aquesta informació amb vosaltres, no?, els criteris, no?, també comentar, i aquí farem un petit punt i després el farem una mica més gran si podem. La història és la següent, també tenim un tema sobre una qüestió taleguera, no?, una qüestió taleguera a grandes rasgos, és a dir, ens ha arribat una informació d'un personatge que, bueno, ha fet com una mena d'anàlisi així a grosso modo de com és la situació carcelària a l'estat espanyol vista des d'un advocat des d'un punt de vista d'un advocat, que com ja hem dit d'altres vegades, els advocats no deixen de formar part del sistema, però això no treu que la persona en qüestió, l'individu, pugui agafar i decidir cap on tira, no? O sigui, pot ser una persona que, pues això, per la seva professió es troba dins del sistema, ojalà un món sense advocats, perquè això voldria dir moltíssimes coses, però bueno, ens trobem en aquesta situació, i aquesta persona, de cop i volta, decideix, pues, no sé, posar, com se diu, bueno, fil a l'agulla, en aquest cas. Fil a l'agulla, i que la seva sensibilitat pues, vagi en benefici de les persones que pateixen i d'alguna forma indirecta patim, no? Primer les persones que esteu patint la presó i després les persones que des de fora som sensibles a aquesta realitat brutal i no ens agrada, no? Doncs ens agrada doblement veure que una persona que exerceix l'advocacia pues, és capaç de dir les coses que diu aquest tio, que d'aquí una estona pues, compartirem amb vosaltres. Bàsicament és una anàlisi de com està el pati. Unes certes veritats que mai es diuen, perquè de fet sempre es diuen les mentides que ell... des del punt de vista, doncs, aquest, des del meu punt de vista, vaja, no? Perquè no he parlat amb ell, em dona la sensació que es va veure, en certa manera, obligat a escriure això després de veure cap on tiren generalment totes les informacions vers la justícia i els talegos, cap on van, en quina direcció, què intenten mostrar-nos, del qual aquests últims 15 dies hem tingut un exemple. Sembla últimament que a Catalunya només hi hagi morts. Sembla ser. Per desgràcia n'hi ha hagut algun que em sap molt de greu, però sembla ser com si fos una cosa que és a diari i res més lluny de la realitat. I aquest home doncs, sembla que va tindre la sensació aquesta de jo vull posar uns números sobre la taula, que són els que hi han. I posa uns punts sobre certes is, que estan molt ben posats des del nostre punt de vista, humil, com sempre. Ja ho sabeu, que aquí considerem que les persones que patim els problemes són les persones que tenim més autoritat per parlar, més coneixement de causa, i en aquest sentit pues, ja ho sabeu i ho hem dit infinitat de vegades, no? Com deien uns companys, les ondes salten els muros i vosaltres teniu la possibilitat de dir la vostra, encara que sabem que aquesta possibilitat està sempre reprimida, sempre controlada i sempre censurada, no? Però nosaltres des d'aquí aquí pues no afluixarem. En aquest cas ens arriba des d'un tio que exerceix l'abogacia i que diu la seva pues, després de fer una mica d'anàlisi i balanç de com està la història, pues a nosaltres ja ens està bé. Evidentment, som realistes, sabem que aquestes paraules no serviran perquè el món de les presons s'acabi d'avui a demà, evidentment. Considerem que tot això forma part d'un complot del sistema, pues igual que toquem aquest tema i som sensibles amb la realitat que esteu patint i us animem a continuar endavant, doncs també ens interessa tocar el tema de la religió totalitària, també ens interessa tocar el tema de, pues això, del boicot aquest, la paraula no és ni legal, no? El boicot aquest brut de les ràdios contra pitxeos, con el gobierno i tal, en contra de la llibertat d'expressió, pues ens interessa tocar tots els pals perquè considerem que formen part de tot un complot, tot un conjunt d'històries que el sistema pues, utilitza en el seu benefici i en la nostra contra. També vull dir, això és un punt, fa poc vaig tindre l'oportunitat de xerrar amb un company, una persona amiga que me l'he trobat infinitat de vegades, el que passa que últimament no ens veiem des de feia temps, i amb molta eufòria em va saludar i em va donar molts records per tothom qui estem aquí al programa ara mateix, qui no està al programa ara mateix però sentim que forma part d'aquest programa, i ens va animar a continuar endavant, que estava encantadíssima de l'existència del programa, i ja li vaig dir truca'ns un dia d'aquests, tio, fes-nos-ho saber. Va dir, hòstia, sempre em passa el mateix, us ja escoltant diferit, però bueno, igual que ella considerem que hi ha altres persones que sabem que us agrada. I bueno, que això, que sapigueu que aquí el tema és recíproc, que moltíssimes gràcies per estar allà a l'altra banda de les ondes, que sabeu que per nosaltres pues, no hi ha paraules sense saco vacío quan enganxem els micros, i que tot el que diem ho sentim de dintre, i bueno, pues que la idea és aquesta, no? Compartir el que tenim a dintre, perquè sabem que som totes iguales però diferents al mateix temps, que aquí està la gràcia, i que, bueno, que hem vingut avui, jo per lo menos, disposats a donar una mica de canyeta, perquè està el patio com un poco que arde, no? Que se dice, tu, hi ha coses aquí que clamen al cel, no al cel del papa este nazi, evidentment, però jo penso que Barcelona donarà una resposta a aquest malparit, eh? En això estamos. Barcelona li va donar una resposta i va ser contundent. I llavors, una vegada més, pues, la ciutat donarà exemple. Ahí estamos. Perquè ja no es tracta de que aquí nosaltres som evangelistes o protestants, no? I llavors que no lo volem perquè és de religió. No es tracta d'això. La ciutat no vol les jerarquies eclesiàstiques ni el cristianisme. Barcelona no és cristiana. Exacte, igual que no volem altres coses. No? Si no, perquè tenen que fer tot aquest muntatge que fan. Ara venien al metro i diu, se recorda que la parada de Sagrada Família el dia tal i Pasqual per la visita del no sé qui estarà tancada. ¿Vale? I a mi m'ha sortit, pues, se va a tomar por el culo. Más que l'agua. ¿Vale? O sigui, si realment la ciutat fos volgués aquest personatge, aquesta religió, pues aniria tranquil·lament, sortiria per ahí, la gent, saps, no tindria aquesta por, no? Jo no sé si sabeu la quantitat de policies que van a posar. Bueno, no ho sabem. I serveis secrets i jo què sé el que estan ahí fent, tio. Ara comentarem tot això passada, amb no? La part, ara estan ahí dient que no tenen calés. No tenen calés, per què no tenen calés? Per... és que és una tomadura de pèl, no? Bueno, al final, i una mica en resumides comptes, el que tenim és, per una banda, parlarem de no mola, la Maria de Califòrnia no mola la desinformació, parlarem del no papa i parlarem dels no talegos, ¿vale? O sea, després, ja ho sabeu, tenim un número de telèfon 933594900 en el que ens podeu trucar i us animem a participar al programa. I no sé si tens alguna de música canyera, també tenim un coleguilla, sí, no? I avui, bueno, avui és que la veritat estic una mica pensant en este personatge que nos viene a tocar el que no sona. Bueno, però bueno, si fos per ell ens vindria a tocar a poder ser tot el que sona, no? Però I bé, avui estic fent un recull de cançonetes per anar passant tot el dia, durant tot el programa dedicades a aquest home, o ara en podríem passar un parell, que bé, jo, entre una i dues no passaran els 5 minuts. Jo et deia, per algun moment del programa, per un col·lega nostre que li agrada cert tipus de música, i també en relació amb aquest pajarillo, sobretot tenint en compte les seves tendències nazis, no? De passado nazi, passado no, que passado i presente, hòstia. Una cançó en concret de los Slayer. Quiero hacer una dedicatòria. Ja, pues també, ara després la busquem. El Ángel de la Muerte, a veure si la tenim. Sí, en principi sí. Mentrestant... En principi està, però ara la buscarem, perquè vale. Entre tot lo de Slayer la s'haurà de buscar. Molt bé. I no sé concretament jo de quin CD és. Jo te lo digo. Llavors ara doncs us podem deixar amb dues cançons de Societat Alcohòlica. Mm. No són les dues en les quals es caguen amb la jerarquia eclesiàstica, però vale. Són dues bastant... Bueno, una que és, ja és un hito, no només per ell, sinó per molts altres grups que han fet una cançó amb aquest títol. Ni Dios, ni Patria, ni Rey. Más o menos, ¿no? Ells la van titular Sin Dios ni Na, però... Sin Dios ni Na, claro, claro. Vien a ser lo mismo. La segona... De la seva primera maqueta, per cert, sí. Eh? Per la segona que... també és de la seva primera maqueta. Mm. Bueno, Intoxicación Etílica, ah. Que és... Padre Black and Decker. Padre Black and Decker, és veritat. Són les dues més antigues que toquen la religió de part de Societat Alcohòlica, però per mi dues de les més representatives, una pel que volem i l'altra pel que no volem d'ells. Evidentment. Després ja tenim altres cançons que ja anirem posant, des de Arciprestre de Ita a Hormigón Armado, La Polla Records o altres... Però sí, fa ben bé, com he dit, els Cipreste Vista fa més de 5 segles que es caguen amb ells i continuarem. I després també donar un missatge. Com es diu el poble aquest que viu al sur de Xile, que estan ahí? Els Arau. Els Maputxes. Això, els Maputxes. Vale, Maputxe hi ha una paraula que vol dir neuen, vol dir força, i aquesta era el grit que feia el Lautaro, que va ser un personatge que del poble Maputxe, que el van voler cristianitzar, perquè aquesta gent abans d'arribar als espanyols no eren cristians, no? Tenien les seves tradicions i les seves coses, no? I llavors aquest quan va poder se va passar amb el seu poble i el grit de Neuen van derrotar els cristians. I aleshores, si tu no ets cristià, si tu no vols tot aquesta, que no estàs sol, que te vinguis, que hi ha moltes mogudes a Barcelona, estan enganxant molts cartells, estan fent moltes coses i cada vegada això va anir crescendo, perquè em sembla que arriba el dissabte, no? Sí. I que no? El dissabte estarà a Santiago de Compostela i el diumenge estarà aquí. Bueno, pues, que això ara va increscent, perquè ens tenim que juntar i totes juntes, com diu aquí el company, totes juntes allà cap a ell, no, saps? Perquè una altra de les coses és, saps? O sigui, és com un jefe, no, aquest, no? Que no pot ser jefa, no? És una de les coses que tenen aquestes... I anar tots juntes allà, no? I demostrar que és que no la volem. I a més que no la volem, lo rebutgem. I si fa falta, pues nos barallarem com qui sigui, no? Perquè no ens poden imposar això. I la Barcelona estarà ahí. Llavors és un grit, de, com ho deia el Lautaro, que era aquest Maputxe, que s'enfrontó a los cristians i los va fer córrer, cap amunt, no? Perquè no van poder, no? Va ser independent. El Maputxe no lo van poder fer, es fa... fa ben poc. Llavors el grit de Neuen, que força, no? Ahí, i tots juntes, ahí, vamos a passar-nos-lo bé, no? Sí. No, en vez de dir, ah, nos tenemos que tragar esta mierda, no la vamos a tragar, i va ser d'allò, no? Perquè inclús vamos a tenir com a suport a nivell internacional, perquè això ja de l'Església Catòlica fa una mica de pudor. Sí, s'ha anat de mare fa temps. Pues bé, com us dèiem, Sin Dios ni Na i Padre Black and Decker. Vinga, clar que sí, hay que juntar-se, ja està moguda, hi ha molta gent fent coses. ¡No hay Dios! Dios, no quiero tu decisión, quiero mi forma de tomar y nuestro amor. Després d'aquestes dues cançons dedicades a la jerarquia eclesiàstica i al Papa en concret, m'imagino que qui ho dubtés o qui no sapigués exactament per què era el de Black and Decker ja ho sap. La pederàstia. La pederàstia, que és una forma de violació, una forma d'abús de poder, una forma d'opressió que a l'Església Catòlica s'ha instaurat. No sé si des del principi dels temps, la veritat és que sóc una mica ignorant amb el tema, llavors no vull parlar de coses que no sé, però sí que sabem que en els últims anys, uns quants, masses, doncs ve sent una mica el pan nuestro de cada dia, no? Home, jo crec que des dels inicis dels temps, no. Ara, des de que es va fer com a obligatori el celibat, segur. Abans, no ho sé, tenien l'oportunitat, tenien... No ho sé, des que està col·locat el celibat, segur. És una de les... Entre altres coses, també, això ho comento, hi ha altres vessants de la religió cristiana, com pot ser l'anglicana, en què en aquest àmbit estan molt més avançats els que són sacerdots o sacerdotes, que estan en igualtat, doncs es poden casar, poden tindre la seva descendència com ells vulguin, dintre dels seus ritus, però... I no sembla, com a mínim, que hi hagin els mateixos escàndols que hi ha en la religió catòlica, tot i que només sembla que saltin en alguns països, però en realitat està a tot arreu. Però... Alguns països agafen més força, aquí sembla que no passi mai, aquí passen més, i bastant més del que ens pensem, i ha passat bastant més del que ens pensem. A Anglaterra, com que hi ha la lluita de poder de les dues religions, l'anglicana i la catòlica, que... des que li van tornar a deixar entrar, doncs intenta agafar força, doncs l'escàndol encara es veu més remarcat. Però altres llocs on la religió catòlica és la imperant, doncs podem intuir aquests casos i podem intuir quina és la seva política, no? Quan et ve i no està d'acord amb l'avortament d'una nena violada, doncs intueixes per on pot anar la cúria catòlica per aquella zona, no? Doncs però no tenim les proves que per contra sí que es tenen ara mateix d'Anglaterra, de molts llocs d'Europa, de bastants Estats Units, on també han saltat molts casos, tot i que continuem sense saber exactament quins casos hi ha hagut aquí a Espanya, sense també saber els casos que hi ha per Llatinoamèrica, per Àfrica, etcètera. Hi havia els de Mèxic, els del Maciel. No sé si coneixeu, no? Que es diuen Legionarios de Cristo. Sí, els Legionarios de Cristo Rey, del qual... La Cebes, era la Cebes... La Cebes, la senyora Ana Botella... El Mitjavila... Sí, de fet, de l'antic govern del PP, la meitat eren de l'Opus Dei i l'altra meitat eren de los Legionarios de Cristo Rey. Així s'ho divideixen més o menys. Per cert, aquests de Cristo Rey, quan la suposada transició... Hi ha aquests que anaven amb pistoles a rebentar els actes o que anaven bueno, el cas dels abogados de Tocha no està clar, entre cometes, perquè em sembla que també hi havia la triple A per allà al mig ficats, no? Però eren la mateixa escòria, no? La xusma que anaven amb armes i anaven a rebentar actes públics o anaven a comerços i agredien a la gent, no? Les paradetes de les Rambles. Vull dir que és aquest tipus de calanya. Jo de totes maneres, amb tot plegat, el que faria és una mica, doncs ja dic, jo en certes coses tinc un grau d'ignorància bastant accentuat. Llavors, abans de parlar de coses que no sé, m'agrada més parlar de coses que sé i compartir-les, i així surten coses que no sé i n'aprenc una mica, no? La història és una mica com dèiem a l'últim programa, no? Jo, des de que tinc gust de raó, considero que és una cosa que he anat constatant amb el temps. Cada ésser humà té la seva pròpia religió, no? La religió, la política, l'ètica, la filosofia, etc. Són coses que cada ésser humà té les seves pròpies tendències, diguem-ne d'alguna forma, no? I totes estem tallades de la mateixa forma, som iguals però diferents, no? I aquestes diferències es veuen aquí. Quan considerem que, bueno, pues, no sé, un exemple molt clar, no? Veiem una cosa i l'estem veient diverses persones alhora, no? I després xerrem del tema i cadascuna ha tret conclusions diferents, no? Això vol dir que cada persona té la seva sensibilitat, etcètera, no? Llavors, en el tema de la religió, jo considero que està ficat dintre d'aquest gènere de coses, no? Diguem-ho així. Llavors, considero que cada ésser humà desenvolupa la seva pròpia religió en funció de les seves experiències, de repressives o no repressives, no? Les seves capacitats o possibilitats d'exercir la seva pròpia llibertat, no? I a partir d'aquí, pues, això va evolucionant, no? I d'aquesta forma, pues, cadascú desenvolupa, no? El que diem, la seva pròpia religió. Tu més que religió estàs parlant d'espiritualitat, és una mica diferent. Exactament. Bueno, en realitat tens tota la raó. Està molt bé que ho puntualitzis, perquè més tira cap aquí que no pas cap a l'altra història, no? Llavors, amb el tema de l'espiritualitat, què vull dir? Pues jo utilitzo la paraula religió, sí que és veritat, perquè sóc una mica manguis amb aquest tema, perquè a mi el que m'interessa és que quedi molt clar que quan una persona no desenvolupa la seva pròpia espiritualitat, sempre té alguna de les religions totalitàries por ahí a mano amb la que acabar, no? O sea, la ala del cristianismo o del catolicismo o de los evangelistas o de lo que sea. Les religions en si, de veritat, si tu lo mires fríament, són sectes destructives. Ahí estamos. Les religions organitzades són sectes destructives. És que de fet, davant de la llei, l'única diferència que hi ha entre una secta i una religió és el número d'afiliats, el número de seguidors. És l'única diferència. Quan s'arriba a cert número d'afiliats, sí, passa a ser religió. Però a mi la llei me deixa un poc... I dic afiliats en lloc de seguidors, perquè des del meu punt de vista és així. Perquè és que destrueix el ser humà, tio. El converteix en un fanàtic o en una persona sense... L'anula, sí, la seva personalitat. Deixes de ser tu mateixa i et portes una mica a fer el que et diu un altre, no? Això tenen que ràpidament fer la jerarquia i el que representa el personatge que ve aquí ja és el sumum, no? De la falsedat, no? Perquè hay que tener morro para decir que tú parles directamente con Déu i quan lo que tú dius és... Palabra sagrada, s'acabó. Bueno, a partir d'això és que és una persona que estan pues, desestructurades la personalitat, no? Te'n recordes a vegades que deien de setes més petites que ho deien, no? T'agafen i te fan el rental de servei. Bueno, Vale, porque sean muchos los que tengan rentat el cervell, no deixa de, clar, de ser lo mateix, no? De cervell, no? Ja ho deia algú fa molts anys enrere, que la religió era l'opi del poble, no? Per exemple. Vale. És una altra frase d'aquelles que dona molt marge per la reflexió, no? Jo amb la línia de lo que volia explicar era una mica això, no? Pues lo que estem dient, no? De que si cadascú no desenvolupa la seva pròpia espiritualitat, té... un grau de risc molt alt per acabar formant part de les files d'una religió totalitària, no? Que al final pues, no és ni menys això, no? Que anul·lar l'ésser humà i que imposar-li conductes i pautes de comportament, etc. No? Dir això està bé, l'altre està malament, fer-lo viure amb por. Per exemple, hi ha la novel·la aquesta del Nombre de la Rosa, on el tema aquest es tracta d'una forma bastant guai, no? Penso des del meu punt de vista, no? com el tema de l'alegria i tal, pues és instrumentalitzat perquè l'alegria pues, el que permet a la gent és com alliberar tensions i d'alguna forma pues, viure la vida sense certes penúries, no? I relativitzar els problemes i poder-los donar la volta i agafar forces i col·lectivitzar les coses i ser solidària, etc. I això, pues, per exemple, la religió... a les religions totalitàries d'avui en dia no els interessa ni els ha interessat mai, no? Llavors també una altra cosa, com arrel de lo que deia l'altre dia, l'altre programa era el tema aquest del que deien de la visita al Vaticano, no? Quan sortia que les primeres tendències religioses o mostres religioses, no, a les primeres civilitzacions, pues eren a la deessa de la fertilitat, no? Pues per exemple, hi ha una diferència molt notable entre una espiritualitat i l'altra espiritualitat, no? Una espiritualitat que reconeix que la Mare Terra li ofereix en funció de lo que treballi, evidentment, perquè bueno, una cosa és ser recol·lector o anar a intentar caçar animals i menjar-se'ls, que segurament no era una cosa gens fàcil, però bueno, és el que hi ha, a veure, quin tinga el que tinga que tenir, que s'atreva i tal, i una altra cosa és agafar i començar a dominar a la natura, entre cometes, no? En benefici propi, i tot i així, com te diria, tender-li un reconeixement, no? Tindre un reconeixement cap a la Mare Terra en el sentit de que, bueno, la fertilitat, si la collita és bona, pues aquí n'hi haurà abundància, si no és bona, pues ens veurem xungues i tal. Evidentment, estic parlant això tenint en compte de que segur que més d'una persona tenim molts peros, no?, davant d'aquesta situació, però el que vull marcar és la diferència entre una línia i l'altra línia espiritual, que és el papa el sabe todo, ja d'entrada anul·lem la figura femenina i només instaurem la masculina, com la masculina és la que controla tot, no? L'omnipresent, el creador, etc., tots aquests rotllos que jo sincerament no me'ls hem passat ni quan era petit, perquè ja tendeixen a temes il·lògics, no? Vull dir, o sigui, una cosa és que tu reconeguis que si tu treballes la terra i aquella temporada pues, el clima hòstia, és benèvol i tal, i hòstia, tu recolliràs molt, no? Ha sigut una temporada fèrtil i tu ets capaç de, com te diria, entre cometes, mesurar-ho des d'una forma material, evidentment, però al mateix temps pues, beneficiosa per tothom, no? En el bon sentit de la paraula. Una altra cosa, insisteixo, és entrar en el tema de què se hace con esos beneficios i tal i pascual, no? Però d'entrada una mica és aquesta línia. I l'altra línia és automàticament anul·lar tot això, deixar-ho de banda, passar de tot això i posar tot en mans d'un tio, ¿vale? I aquest tio pues, és el creador, és el que hace que les cosechas sean buenas, sean malas, tot ja està allà per una línia que és absurda 100% des del meu punt de vista. És escena, no? Perquè si tu veus ara quan ve lo del papa o lo que explicaves tu del Vaticà, no? Tot això és escena, no? Sí. Perquè a sobre t'estan dient que és per als pobres i tot, o sea, és com una hipocresia, no? I bueno, lo que al final pues fan que estem parlant de les sectes destructives de persones que pues se tendrían que revelar, no? Se convierten en siervos fanáticos, no? Que descargan toda su malestar y todo esto con los que ellos creen que son más débiles o que son infieles o que este rollo, ¿no? O tú imagínate que yo me tenga que pelear con otro porque yo soy de Jesús y el otro es de Alá y entonces aquel es mi enemigo, ¿no? Son unas cosas absurdas, ¿no? Sí, y al final tú ves tanto los de cualquier religión que está estructurada y organizada, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Los que son los jefes, los que son dirigentes, una jo tentació. Diria encara més, com deien el Dupont i Dupont. Si a més t'hi fixes, si agafes els seus escrits sagrats, sí. Totes les occidentals, incloent-hi dintre d'occidental a la musulmana, perquè no deixa d'estar la part occidental del món, tot i que estigui al sur, no? L'Antic Testament és la seva base, el qual avui hi ha moltíssims historiadors que ja t'afirmen que l'Antic Testament és una còpia mal traduïda del llibre dels morts egipci. Això l'altre dia... Per tant, ja veiem que d'on ve tot això, no? D'on ve aquesta dinàmica. Si a més resulta ser que agafes aquests escrits, els comences a comparar i resulta ser que moltes d'aquestes coses, sobretot d'organització, de moralitats, etc, etc, coincideixen amb altres religions d'altres parts del món, altres religions muntades amb la mateixa índole, per portar una moral que dicti les normes de convivència de les persones, especialment com ells volen, amb excepcions, no? Aquí encara no tenim, aquí ens funcionem amb classes, no arribem a les castes de la Índia, però poco falta, allà no canviaran per la diferència, perquè allà ja les castes són religioses, és un tema de fe, les castes que hi ha a la Índia. Aquí, per sort, no ens la vam fotre de pleno, menys el que és casta masculina i femenina, que continua sent per l'Església Catòlica el que és una dona, un ent sense ànima, part del diable, que només està aquí per pervertir l'home, entre altres lindeses que ens poden deixar dintre del seu discurs, no? Però és per resumir-ho en tres frases o en tres paraules. Sí, sí, molt ben resumit. És l'extrem masclista de la religió, està clar. Doncs aquí les castes van anar més dirigides al masculí i femení, allà és ja un estament, a part del masculí i femení hi ha uns estaments que són inquebrantables, aquí s'han trencat més o menys, continuem estant els rics i els pobres a baix, per molt que molts es creguin que ja estan a dalt, continuen estant a baix, però els seus dogmes continuen. No fa ni dos dies que el papa, en un dels llocs que tens per aquí escrit surt, que va arribar a afirmar que el fet de que una dona pogués ser una sacerdotissa catòlica era comparable als casos de pederàstia que estaven patint ells. O sigui, m'estàs dient que una dona es pugui posar, que no deixa de ser això, ser un sacerdot, es pugui posar davant d'una multitud de persones a explicar-los el seu missatge, a intentar convèncer-los o a intentar dirigir-los moralment cap a una banda, és equiparable a que un tio violi amb un nen o una nena. És que ja entrem... Un tio sí. Amb aquesta línia ja veus, no, que l'opinió de la religió catòlica amb les dones no canviarà. Sí, però... O sigui, encara no s'han retrat... És que és tot tan mentira. Mira, la funció d'un sacerdote, a part de tot el que has explicat, és que té el don o la capacitat en un moment donat, quan fa la missa, de convertir una cosa que és d'allò, no? A través de... Perquè és això el que le neguen a la dona, no? De fer un aliment espiritual, no? Llavors la dona com diuen que és impura, no? No? A l'home li viene la regla, és que entrem en coses que són tan absurdes, de veritat. Són tan... que només a través de la ignorància poden tenir fidels i seguidors. Home. Perquè la gent és ignorant, perquè si tu mires una mica, perquè tu, si tu, vale, l'espiritualitat no vamos a entrar en negar-la, però per què necessites un intermediari, tu? Exacte. Vale? O sigui, tu entra en tu consciència i tu mira el que d'allò, per què necessites algú que d'allò? Això és una cosa molt personal, no? Només és de la gent que és ignorant, o és quan és petit, que te poden manipular, no? Saps? O sigui, perquè el que està dolent de la pederàstia és que és un nen que no es pot defensar. Llavors tu l'estàs menjant el coco, tio, i t'estàs aprofitant d'ell, no? D'allò que d'una persona gran no ho faries, no? Perquè te diria, oi, tu, asqueroso, guarro, a mi, saps? O sigui, se defensaria, no? És lo dolent és això, no? Que tu t'aprofites a través d'un poder, no? D'una manipulació d'un ser que està indefens, no? Que això és molt lleig. Però a part de tot això, la Barcelona, que és revolucionària, que estima la revolució, no pot oblidar. Aquest, en la Roma, en el Vaticano, que està en Roma, no? Allà, és que el papa que havia aleshores quan aquí a Barcelona bendecia les bombes, tio, que Barcelona va ser bombardejada, no? Pues aquest tio, el antecessor d'aquest, bendecia les bombes que caien aquí en Barcelona, que portaven els avions italians, tio. Jo encara estic perquè diguin perdó, tant que diguin a la ETA que té que demanar perdó, que no sé què. Jo encara estic perquè digui a l'Església Catòlica, oi, pues mira, no s'equivoquem. Encara no, i ara ven aquí con esta ostentació. No pot ser. Té que haver una resposta de que això és intragable. ¿Vale? Ya más allá de lo absurdo que es la religión, ¿no? Ya abans parlaven de que el papa no se pot equivocar porque es el papa, ¿no? Sí, esto es como quan d'allò, ¿no? Pues ara estaven parlant, i acabo, ¿no? Mm-hmm. Que estaven parlant, que bueno, si tu vols creure, ¿no? Que quan checa el Déu i diu cuerpo de Cristo, ¿no? Aquí entonces baja el Cristo y aquello ya no es vino, es alimento espiritual, ¿no? Bueno, igual le metían mescalina y se ponen todos colocados, yo qué sé, tío. Porque... Seguramente. Ojalá le hicieran eso. Igual tendrían un viaje místico de verdad. No... Bé, això és com deia un Rastafari, no?, que li preguntaven sobre la seva religió, la religió, no?, i ja era su Dios i tal, no sé què, i llavors li interrogaven sobre per què la marihuana, no?, i el tio deia, mira, els Rastafaris i les Rastafaris, no?, ja és el nostre objectiu, no?, arribar, entre cometes, no?, a la divinitat o a la plenitud, etcètera, no?, deia, i la marihuana la fem servir com una mena de drecera, tio, ja està, s'acabó. Per lo menos ho reconeixen, és una cosa més honrada, més honesta, a cadascú li agradarà més o menys. I sí, però bueno, després també consideren que les dones no tenen dret a acostar-se ja, que també tenen la seva tela aquests tios. Pues arribant a aquest punt, pues podem llegir precisament, perquè veig que anem coincidint amb certes coses, com per exemple la versió del masclisme, no? Tenim per aquí un comunicat del qual us llegirem algun fragment, que diu: les dones no t'esperem. Diu: nosaltres, dones feministes de Catalunya, manifestem el nostre rebuig i la nostra indignació per l'arribada del senyor Nothinger al nostre país i a la nostra ciutat. Ni l'esperem ni li donem cap benvinguda. La seva presència ens violenta. No li reconeixem cap autoritat, ni política, ni moral sobre nosaltres. L'anomenat estat del Vaticà, que s'ha autolegitimat i és reconegut per la ONU, no ha signat la Convenció dels Drets Humans i s'ha manifestat reiteradament en contra dels drets de les dones. L'estructura masclista i patriarcal de l'Església Catòlica és un greuge històric vers les dones. El Vaticà fins i tot ha comparat el sacerdoci femení amb la pedofília i persegueix els grups que propugnen la igualtat de drets entre dones i homes a la institució eclesiàstica i a la societat. El Ratzinger, com a representant de l'Església Catòlica, s'ha auto-atorgat la facultat de decidir sobre el nostre cos, sobre els nostres drets sexuals i reproductius. Així, el Vaticà va intentar impedir, i ho va aconseguir en part, els acords de la Plataforma d'Acció de la Conferència Mundial de la Dona a Beijing, el 1995 i posteriors, i la Conferència del Caire sobre el reconeixement dels drets sexuals de les dones. La jerarquia catòlica no contempla cap més sexualitat que la que no tingui per finalitat la reproducció i condemna així el desig i el plaer de les dones. A l'estat espanyol, la seva influència impedeix l'exercici del dret a l'avortament lliure i gratuït i el manté com un delicte. L'Església Catòlica ens titlla de delinqüents, pecadores, assassines, bruixes, per ser dones i voler decidir sobre el nostre cos i la nostra llibertat. I pel mateix motiu, els col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, transgèneres, queer, els menysprea i discrimina. Ja n'hi ha prou de tanta comèdia. Denunciem la seva hipocresia quan es manifesta a favor de la vida. Quina vida? I en canvi rebutja les investigacions científiques relacionades amb el tractament de diverses malalties. No s'ha manifestat mai obertament en contra de l'aplicació de la pena de mort. Prohibeix l'ús de preservatius. I ens nega el dret a una mort digna i l'eutanàsia, ens nega el dret a decidir sobre la nostra vida i la nostra mort, i nosaltres reivindiquem la dignitat i qualitat de la vida. Denunciem la seva hipocresia quan manté en la impunitat els membres de la seva comunitat eclesiàstica que han comès delictes de violació i abús sexual, sobretot en el cas de menors, així com el tractament que es dona a aquests casos, com si de situacions puntuals o errors es tractessin. Exigim que les persones responsables siguin jutjades, i ho siguin en tribunals ordinaris, no amb els nostres diners. Denunciem el finançament per l'Estat espanyol i català de les escoles religioses. Denunciem que els nostres impostos de l'IRPF s'assignin a l'Església. Denunciem la complicitat de les institucions de Catalunya i l'Estat espanyol. Ara que ens trobem en un moment de greu crisi econòmica, és immoral que es destinin milers de lerdos a la visita d'algú que regenta una riquesa de la qual en fa contínuament ostentació, en contra fins i tot del seu precepte d'humilitat. És una vergonya que les despeses generades per rebre el senyor Nothinger, sobretot en partides de seguretat, amb un desplegament de forces d'ordre que representa una veritable militarització del nostre espai quotidià, les paguem totes i tots. encara que no compraguem amb les seves idees. Aquests diners, els nostres diners, volem que es destinin a cobrir necessitats públiques, com la sanitat, l'educació, les pensions, els subsidis per a les persones aturades, la cura de les persones, etc. Reivindiquem i exigim que no vingui aquest pàjaro aquí a donar pel sac. Un estat respectuós de la llibertat de consciència i basat en la separació de les esglésies i l'estat. Vaja. La qual cosa exigeix, en primer lloc, la ruptura del concordat que vincula l'estat espanyol amb el Vaticà i que data de la dictadura franquista. Llavors acaben dient, fora els rosaris dels nostres ovaris, convocatòria el diumenge 7 de novembre a les 11 hores a la plaça Universitat de Barcelona, i això ens ho diuen les dones feministes contra el papa. Bé, dones feministes, només afegir un punt. Nosaltres no volem estat de cap mena. L'estat, al final, el que permet és que passin aquestes coses. Però, bueno, sense voler corregir-vos ni res d'això, eh? Senzillament és una observació. És una opinió personal. Una opinió personal. Això mateix. Recordem, el diumenge 7 de novembre, a les 11, a la plaça Universitat de Barcelona. També tenim una altra convocatòria. Jo volia afegir, mentre convocatòria, després la repetim totes un altre cop, que el de l'estat, entre altres coses, la meva opinió de per què no vull l'estat i de per què ja directament lo d'estat laic no m'ho puc creure és pel fet de que des de sempre els estats han necessitat d'algú que els hi donés la moral en la qual ells cimentar les seves lleis. Les lleis d'Occident estan cimentades en la moral catòlica. I és així. I les de, per exemple, el que parlàvem de la Índia, aquelles lleis de la casta i tal, estan cimentades sobre la seva moral religiosa. La musulmana, i cada dia ho veiem més també amb la publicitat que ens fan de les xàries i etc, també, el que fa la religió musulmana? Donar una moral a la qual basar les seves lleis. Per tant, l'Estat, si no és d'una religió, com ara el diem religió, serà d'un altre grup de persones que intentaran posar la seva moral i imposar-la perquè l'Estat creï unes lleis i aquella necessita la moral, necessita una moral on cimentar aquestes lleis. Si no és la catòlica, serà una altra. Però la qüestió és que hi haurà una gent que imposarà una moral per així poder imposar unes lleis, que és la necessitat de l'Estat. L'Estat existeix per imposar lleis, no per altra cosa. Si no imposa lleis, no serveix d'anar. Per tant, des del meu punt de vista, fent-me tota aquesta reflexió, arribo a la conclusió de que l'Estat no és necessari. O més aviat, de que l'Estat no el vull. El no és necessari també hi arribo després de veure tota la història de tots els estats i veient que, vale, mitjançant estats no s'ha arribat mai enlloc i s'ha arribat sempre a la mateixa barbàrie. Per tant, és hora de que provem una altra via, un altre camí. Exacte. Bueno, el que nosaltres opinem és que aquesta Barcelona que lluita i que estima la revolució creu amb altres possibilitats i una de les formes de dur-la a la pràctica és mostrar el nostre rebuig en aquest papanates. Una resposta. Dèiem que també tenim una altra campanya per aquí que diu campanya Jo no t'espero, i el dijous 4 de novembre, aquest dijous que ve, a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, també ens convoquen en defensa de la laïcitat, vale? I bueno, pues això, que el que tenim aquí al final és que des d'una banda, des d'una altra, cadascun amb les seves postures i cadascun amb les seves postures i amb algunes coses pues, diferim i tal, però al final tenim un nexe comú. I no, és que això no ens interessa i ens trobarem allà. El que està clar és que tant el dijous com el diumenge ens trobarem tots i totes al carrer per dir el que hem de dir i és dir-li ben clar a aquell home que no el volem aquí i que se'n vagi, i menys que a sobre li haguem de pagar tots els seus capritxos. Capritxos i vicis, me cago en Déu, perquè no veus tu com està el patio. Això és com el dia de la vaga. Tota la gent que no està d'acord, pues no està sola, s'ajuntarà amb nosaltres i farà la protesta. I és el que hi ha, perquè el que no podem és arrinconar-nos i ser súbdits, i quan ens toquen el lomo menear el rabo, perquè no som gossos nosaltres, som seres humans. I un ser humà, pues... es veu perquè pues ahí no te he enviado el último estudio que hicieron con animales que demuestra que también tienen un sentimiento de justicia igual que los humanos, ¿no? Bueno. Madre mía. No, es que és una al final hi ha gent que s'han comença a donar, ho dic per la relació que has fet amb el gos, eh? Sí, bueno, ho dic només per els gossos els domestiquen, no? El que no poden ser és pues les persones també, a les persones també les domestiquen. Estem domesticats. Tot ahí com és que lo del Papa és intragable. Exacte. Nosaltres nos revolucionem i diem prou, o si no, pues esto serà una contínua reacció, perquè aquest tio és que és la mostra, això és un passatjatge a la ciutat de Barcelona. De què va, no, home? Què té que veure Barcelona con el Vaticà i con el Papa? No té que veure amb res. I si hi ha catòlics a Barcelona, pues que se facin una cosa ellos individuals, no la impongan a la ciutat. Exacte. ¿Vale? La ciutat de Barcelona no és una ciutat cristiana, ni catòlica, ni nada. És una ciutat lliure, ¿vale? De persones que visquem aquí i que tenim que arribar a acord. Això ho han acordat con algú per fer això? Amb ningú. Pues ja està, i llavors si los, si no, los a més, polítics... A més et van amb la hipocresia. Els polítics com sempre s'han fet entre ells. Uns cagats i uns vassallos de la jerarquia catòlica, és el seu problema, no del poble, perquè el poble no la ciutat de Barcelona no... què té que veure? Mira, si aquí li deien la ciutat de la Rosa del Foc, quan la gent era una mica lliure, el primer que feia era cremar les esglésies perquè entenia i associava qui era el que l'oprimia, no? Con qui estava aquesta gent, no? Entre altres coses, sí, vale, senyor. Llavors, abans aquí... estàvem parlant del Franco, sabeu el que feia l'església catòlica con el Franco? Lo entrava bajo palio. Sabeu el que és entrar bajo palio? Quan anava el Franco le portaven una cosa... com una onda jo, no?, de distinció. Sí, un estandarte, ¿vale? Un estandarte que llavors anava el Franco. Era caudillo por la gracia de Dios, ¿vale? ¿No? Exacte. El Pinochet, quan anava el Papa, ja le dava de comulgar el Papa, ¿vale? O sea, quan va anar a Nicaragua, l'altre lo feia posar de rodillas i nyi, ¿sabes? I el Pinochet le dava la hòstia i, no, tu con Dios, ¿no? És donar padons al cul, ¿no? ¿Vale? O sigui, això que pinta en Barcelona. Barcelona és una ciutat que s'ha caracteritzat sempre per les seves idees, pues, de llum, d'avançat, d'experimentar coses, no? Esto retrógrado, tío. Ah, sí, això de los fidels i los condes i de la Generalitat, i se van a tomar por el culo tots. Ja ho vam xerrar en programes anteriors l'any passat, per exemple, quan xerràvem del centenari dels fets de la Setmana Tràgica, bueno, de l'assassinat del Francesc Ferrer i Guàrdia, de quin era el paper que jugava l'Església en aquells moments, no? Avui te penses que és molt diferent. No, per això vull dir que és una història que no ha deixat mai de passar. Això és el que vull dir. Jo tinc un cert grau d'ignorància, però la història ens demostra les coses, no? Vull dir, no estem parlant aquí perquè sigui la nostra opinió personal, evidentment que és la nostra opinió personal, però també ens recolzem en la història. O sigui, qui no ho tingui molt clar, no sé com dir-t'ho, pues res, només cal que obri els ulls una miqueta, que obri certs llibres i que tingui cert interès per veure les coses que nosaltres expliquem o les que li vinguin en gana. Vull dir, o sigui, aquí el bo d'aquestes coses és que qui tingui ganes de veure-ho, ho veurà. Qui no tingui ganes, pues, acabarà fent bé i s'anirà pues, darrere del Papa, o es farà mosso d'esquadra, o es farà Madero, o el que sigui, evidentment. No? Només pot anar aquest tio tranquil per Barcelona, perquè tindrà un exèrcit. Una marxacada, com ho van fer quan van venir allí i van tirar bombes i bombes i van matar tota la il·lusió que, o tot l'entusiasme que havia en aquesta ciutat per fer un món nou, una forma d'igualtat. I posant un barri en estat de setge, que és el que estan fent, amenaçant a la gent que vagi en compte quan surti de casa o vulgui anar a treballar aquell dia, no sé, en el cas que ho toqui treballar, etcètera, si motius hi són. Qui són els violents? El violent és el Papa, aquest tio sí que és violent. Exacte, perquè recordem un nexe molt directe, per exemple, en algú de la història no gaire llunyana, per exemple, a l'època del Tercer Reich, quan els nazis estaven en pleno auge, un dels punts denominadors comuns que tenia l'Església Catòlica i els nazis, quin era? Pues el anticomunismo este cerval que tienen, ¿no? Que al final el anticomunismo este cerval, que era? El anti... todo lo que sea libre pensamiento, ¿no? Y ya está, ¿no? Y todo lo que les pueda quitar el chollo, ¿no? Pues aquí estamos. Solo pueden tener... la iglesia solo puede tener la gent que es muy rica y la gent que es muy ignorante. La gent que és molt rica per viure del... Del cuento. Vale? Mira, si on visquessin del cuento nos contaran cuentos, claro. Vale? Però és que... I lo cuentan, sí. Què te crees que és? No, l'Antiguo Testamento i el Nuevo Testamento. Viuen del sofriment dels altres, tio. Exacte. Vale? Bueno, però ahí va el cuento. El cuento és el que te cuenta que tu estàs aquí per sofrir i que per disfrutar ja està l'altra vida. Vale. Bueno, penya, recordem les convocatòries. Aquest dijous 4 de novembre a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Com sabeu, aquest programa es fa quinzenalment, o sigui que si l'escolteu repetit després d'aquesta data, és que és repetit, evidentment, però us anima a totes a participar el dijous 4 de novembre a les 7 de la tarda, plaça Sant Jaume de Barcelona, vale? Sota el lema Jo no t'espero. I el diumenge 7 de novembre a les 11 del matí, sí, des de plaça Universitat, fora els rosaris dels nostres ovaris. Bueno, jo... podem seguir, bueno, jo anava a dir, fem una petita pausa musical, sí, i després acabem amb el tema aquest del Papa. Anava a dir matem el Papa, no, tampoc seria qüestió, no, de soltar la frase així. No, però acabem amb el tema aquest perquè, bueno, veig que tu tens cosa a dir, però jo també que volia acabar el que he comentat abans de que ens tindran segrestats a tot el barri i tal, explicar amb el que ens hem trobat amb la meva companya quan hem intentat averiguar realment en quina situació ens trobàvem i tal. Val. I així que podem fer una pausilla i comentem ja la resta de coses. Odio los partidos de la Polla Records, por favor. No, he trobat l'Angel of Death. Molt bé, pues ara li dedicarem. Tot i que de la Polla també en tenim un parell de dedicades a los jerarques i a los patriarcas católicos. Sí que podem deixar aquesta de Angel of Death i potser us deixem una cançó més. Sorpresa. Bueno, jo volia dir que l'Ingenio Popular ja està sortint per Barcelona. Avui he vist tres cartells que m'han agradat molt, no? Jo ara te n'ensenyaré un que ens ha agradat. Uno era la cara de l'Escaso, que deia ante la sumissió de los polítics, insurrecció. Y un altre era el Durruti i posava los amics de Durruti te dicen vete a la mierda, Benet, ¿vale? I l'altre, ara no me'n recordo, era la cara de García Oliver, ¿vale? El García Oliver, que s'encarava con la del Benet i deia insurrecció, ¿no? Barcelona no t'admiteix, ¿no? I llavors estic veient molta gent que s'està animant a fer coses, i d'aquí us animem a que feu coses, que hi ha molta gent allà fent coses, que feu pinya, que totes juntes, i que aquest dia pues, fem com el dia de la vaga, que s'entenin el que és Barcelona, que ens tenen que tenir en compte, i nosaltres no volem això. Ahí estamos. Un poc en la línia que deien els gais i les lesbianes, no? Que aquests calés pues, paguen altres coses, tio. Claro que sí. Pues bé, dit això, us deixem un Angel of Death i ens escoltem ara. Fins ara. Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. El que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas y huelen que el rico está para morir. Y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo, el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor. Bé, tornem a ser al programa A la Justícia. Ui, que se'm cau els cascos. Anem bé. Espera, que t'havia baixat perquè estàveu xerrant. Perdoneu, 933594900, Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, 96.6 de 12 de la nit a 2 de la tarda, la resta Ràdio Pica. Veritat que no ho havíem dit, oi? Judici a la Justícia, és veritat. Som així de... Ai, no, se'm alazava aquí a la valenta. Bueno, dèiem que volíem fer un parell de punts. Solo hay algo que supere el amor que tenemos por esta radio, ¿no? Sí. El papa. Sí. El odio que tenemos por eso. El odio al papa, no. L'amor a nosotras mismas. Pues dèiem que volíem fer un parell de punts, que dèiem això, pues no, no volem ni papa Estado, ni papa del Vaticano de Roma, ni hòsties amb vinagreta. Llavors, anem a fer un parell de punts, matisacions, aquello, les últimes guindites al tema, i llavors canviarem ja de tema, perquè comença a ser bastant pesat. La Gràcia, tu volies comentar alguna cosa sobre el tema del papa? Ja l'he explicat, no? Els cartells, no? Ah, vale. La gent faci coses i allí ens veurem, les manis i d'allò, i la insurrecció. Jo per mi que va haver una insurrecció contra el papa i... Estaria molt bé. Vale? Per què no? Sí. A veure, el de sempre, perdoneu-me el petit apunt. Es mostrarà més o menys al carrer, però està clar que dins nostre ho està. Això és així de clar, que el que... A què ve, si no, tanta despesa en temes de policies i estats militaritzats i estats de setge, com tu deies, que és el que tu volies dir. perquè saben que no estarem quietes, sí, perquè saben que no ens convencen ni patres. De fet, a Santiago de Compostela em sembla que no es gasten ni la meitat del que es gasten aquí. No, però sembla ser que serà la primera vegada de la història de la ciutat que hi haurà tanta bòfia des de Beta Saber Cuando, quan hi havia los ejércitos, no? Però... Sí, però no, també és pel que et comentava abans, la paranoia aquesta que ens intenten fotre al cap, que ja vindran musulmans a matar-ho tot. I... A Santiago de Compostela tenen un negoci con la religió també, perquè és com... Hombre, i amb això... De... Però Barcelona, que... Aquí l'únic que fan és portar-se els calés, tio. Aquí... I perdoneu-me l'excusa aquesta per satanitzar a la gent musulmana, també, és que m'han de narices. Jo no combrego ni cristians ni musulmans, les coses com són i amb tots els respectes. Però també no m'empasso certes històries. Ja, vale, també d'estar aquí tot el dia donant la matraca amb el rotllo de que venga tu, un turbante sinónimo de terrorismo i no sé què. No me jodes, tio, però s'estan passant de fa tres pobles, tio. Per què no deixen ja de menjar el coco a la penya? Bueno, evidentment no deixen de menjar el coco a la penya perquè n'hi ha algú que traga i al final pues, els acaba, saps, donant l'excusa per fer el que fan, però que no cuela, va, que no cuela. La religió solo té força quan el poble és ignorant, quan la gent és ignorant. Això. Quan la gent s'ha autoeducat una mica, s'ha format una mica, pues ve tota la falsedat i l'hipocresia que és tot això de les... de les jerarquies organitzades per, saps, per viure... És que, a més, és que viuen del patiment i les penúries dels altres, tio. Saps? I el seu benestar, si ara aquest tio ve aquí, mira, i el flipa, el papamòbil, per aquí, i els demás aquí jodidos. De què, hombre? Pues, que estàs jodido, que estàs jodido tot el món, tio. No? Home, o sigui, que al final és que fa risa, tio. És que al final és... No, o nos movem, o nos movem. Això és com el dia de la vaga. O nos movem, o nos mengen, tio. Hombre, això, com el dia de la vaga i com sempre. Pues és el que hi ha, tio. Només volia fer també l'apunt de l'excusa que ens foten a sobre, no?, per dir que hem de pagar al papa, que és per l'excusa de que l'home és un cap d'estat. Un estat on ell s'ha erigit cap, on el govern romà li permet el fet d'independitzar un catxo de ciutat, perquè és que no arriba ni a barri, el que és el Vaticà comparat amb la ciutat de Roma, i ell, i a més, és un jerarc, un patriarca, no, jerarca de la jerarquia eclesiàstica, patriarca del Vaticà, totalment dèspota, dictatorial, que se suposa que ha aparegut allà per inspiració divina i marxarà quan la inspiració divina se li acabi, o sigui, quan mori. Aquest seguit de coses que no fan més que recordar-nos a lo més carca que hem tingut per aquí. Que sigui el que vulgui, però si el volen invitar la gent, pues que l'invitin a algo discret, que vingui, que no moleste ningú i ja està. No? Aquesta ostentació no es pot fer. Vale? Bé, per suposat. Vingui, no s'entera a nadie de hacer su movida i a mi que m'importa, no? Lo que importa és esta intimidació, no? És... Us vaig a menjar això per collons, no? No? Estàvem centrant-nos en aquesta línia amb la gent veïna del barri que sí, volen no? assetjar, no? Que és una mica el rotllo de dir, a veure, tu no te mueves, no? Cuidadín, que com que viene el papa, tu a ver què vas a hacer o què vas a dejar de hacer, que te vamos a tener controlado, no? Quina és la situació? A veure, sem una mica pràctiques també, què hòsties està visquent la gent que viu per allà i amb quina situació d'angoixa els hi toca viure, que sembla que no puguin sortir de casa ni tirar-se un pet al menjador a casa seva, tio. Les cadires de los bars de les terrasses, tio. Què passa? Què passa con el rollo? Què passa? O sea, que... Les de les terrasses de los bars, man... les treuen, tio, estan bojos, tio. Estan bojos. És algo que no se pot tolerar, home, no se pot aguantar això, tio. Això és com dir-nos, mira, os pisamos el cap i a sobre nos teniu que donar les gràcies. Però no us donem les gràcies, no nos pises el cap, tio. Hem de fer una mani amb cadires plegables, tothom, eh? Què passa aquí, amb el rotllo, eh? Hem d'anar tots amb cadires plegables allà aquest dia, allà... Home, aviam, la cosa va des de... jo l'altre dia sóc... Clar, és que considerar-me realment veí de la pròpia Sagrada Família, tampoc. Estic a 3 o 4 carrers, o més. No, però entres dins de la zona, bé, no? L'altre dia, llegint el diari al matí, mentre estava esmorzant, tranquil·lament, em trobo amb un mapa del barri de la Sagrada Família i adjacents i un seguit de cercles. Això que començo a mirar els cercles i dic, coi... Si jo visc aquí, no? Jo estic dintre de l'últim cercle. Què coi passa aquí? què coi és això? Vaig començar a mirar i estava dintre d'un dels cercles de seguretat de la visita papal. El papa estarà a la Sagrada Família, tota la plaça Gaudí estarà tallada amb unes mega pantalles gegants, amb cadires per 30 i tants mil convidats, amb carta. O sigui, sí, amb invitació. No va qualsevol, no? No va qualsevol. Si és allò de Barcelona és tan catòlica que han de convidar penya perquè vingui aquí, etcètera, etcètera. Doncs a la zona més propera, que em sembla que, era un carrer i mig, doncs els veïns, primera que ja els han dit que el cotxe, si tenen vehicle, no el poden aparcar en tota la setmana allà. I de sortir al balcó res de res, no? En tota la setmana no poden aparcar el cotxe allà. Per lo del balcó ara t'explicaré com va més o menys. A la vegada els han dit que sentint-ho molt, però que no han aconseguit habilitar aparcaments per tots els veïns, per tant hi haurà algú que o es fot el cotxe dintre de casa o el fot a mar, més o menys, entre cometes, no? El que t'està dient l'Ajuntament és això, espavila-te, mira, si tens un familiar a Montgat, doncs li portes el cotxe a casa a Montgat, tu, i que te'l guardin, no? No, la línia és aquesta. Si a més ja tens en compte que els d'allà pues, tindran els seus moviments totalment restringits, hauran de sortir de casa, com he comentat abans, amb un no només amb el DNI, en el cas que el teu DNI surti la direcció on estàs, sinó a més amb rebuts, els quals demostrin que tu vius en aquella casa. Després o el contracte del pis, o el rebut de l'aigua, de la llum o del telèfon, alguna cosa d'aquestes característiques que tinguis domiciliada i te l'envien a casa. Després et pots trobar, es poden trobar que en algun moment els diguin que no poden sortir o que s'han d'esperar per entrar. En principi tenen dues entrades concretes que només són per veïns, on allà els registraran i de més. Bueno, que estem aquí, sí, sembla que tindrem una trucada. I bueno, ara seguirem amb els altres dos conos. Bueno, a veure, passarem la trucada. Hola. Hola, medio segundo, que le quito voz a la... Sí, tranquila. Medio segundo. Bé, pues passarem aquesta trucada, que segur que també ens parlarà del tema aquest, perquè... Bueno, la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. Sí, espera't, que ens ha comentat que anava a baixar una mica el volum de la ràdio perquè no hi hagi la cople. Disculpa, compañero. No passa res. Se me ha comprado la radio. Tengo la radio en la cocina. Estoy preparando el papel para cenar. Y se me acoplaba. ¿Qué te digo una cosa? Pues eso que estáis diciendo de ese señor que le dicen el Papa de Roma y todo eso, eso es fascismo. Eso es fascismo porque eso es quitar las libertades de las personas para que se puedan mover en cualquier sitio y para donde le dé la gana. Pero bueno, como ellos son los que mandan, me alegro mucho saludaros así en directo, porque es que me había perdido con vosotros. Os estaba escuchando últimamente algún sábado por la mañana a partir de las 9, me parece que es de las 9, 10 hasta las 10 y algo. Y ahora digo, me parece que están en directo mis compañeras. De 7 a 9 los martes quincenalmente, o sea, la semana que viene no, la otra, de 7 a 9. Sí, lo mismo que el programa ese que hacen los sábados los compañeros de Lala. Exactamente. Bueno, pues me alegro mucho de escucharos. Y al mismo tiempo, más que vosotros, lo mismo ya lo sabéis, pero bueno, por si no lo sabéis, el jueves a partir de las 7 de la tarde hay una concentración en la Plaza Sant Jaume de los grupos ateos y antipapa. Pues a partir de las 7 allí nos veremos mucha gente y nos pegaremos unas risas, nos reiremos de los bastardos de esos de la iglesia, que son unos bastardos, y que acabéis el programa bien. Ahora me lo apuntaré, los horarios que tenéis. ¿Son los martes de 7 a 9? Sí. Oye, escucha, que tú tienes una historia de amor, ¿no?, con la iglesia. Ah, sí. Te quiere mucho a ti la iglesia, ¿eh? Hostia, un puñado. y no hicimos nada, porque es que no hicimos nada. Le hicimos lo que ellos llevan, lo que la iglesia católica lleva, 2000 años. Llevan 2000 años amargando la vida a la gente. A la vida de la gente que no piensa como ellos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué tenemos que pensar todos iguales? Pero el problema de la iglesia, y hablo de la católica, el problema está en que si tú no piensas como ella, eres mi enemigo. Pues yo hay mucha gente, hablo pueblo, personas de cualquier país, yo entablo una conversación, muchas veces lo hago mala leche, ¿no? A mala leche, que sí, para tirar de la lengua a la gente y no sé qué, no sé cuánto, y digo esto, yo es que de hecho estoy bastante, tocando al ala, ¿no? Que estoy un catalán, y digo cosas, y yo no acabo peleándome con la gente, ni peleándome ni discutirme. Hay una chica que, por cierto, sé que es musulmana, sé que es de la zona del Magreb, tiene una chica, no, una señora que tiene tocando los 30 años, un día van al metro y hago un comentario así, y me pegaba unas miradas que me quería fundir. Y cuando salía para el metro y eso, yo iba por la escalera, porque yo procuro andar mucho, procuro siempre ir andando, y ella iba en el otro, y entonces coge, se ve que ya es que reventaba, si no me decía algo, reventaba, dice, ¡Alá te castigará! Sí. Pero una señora, te hablo, una señora tocando los 30 años. ¿Por qué? Y así toda enfadada me dijo, Alá te castigará. Te castigará con una buena cena y con mucho descanso y una salud encomiable, ¿no? Las religiones en sí, no la base, la gente de abajo, yo me he encontrado y me encuentro con gente de abajo que yo les puedo decir que soy hereje, ahora ya no digo que soy ni que soy ateo, ahora les digo que soy ateo, que soy hereje. Ahora llevo cuestión de un año por ahí, que me he sacado a Testigos de Jehová y toda esta gente que van queriéndote vender esa, una revista de esas que... Atalaya, ahora me he acordado. Atalaya y eso, y ya les digo, ya se dirigen a mí, no sé qué, oye, pasé. Le digo, compañera, un momento, simplemente te quiero decir, soy un hereje irremediable. Y no sé qué pasa, que cuando les dijo eso, es que parece ser... Es que antes les decía que era ateo y entraban en debate. Pero ahora, un día así de cachondeo, les dije, no, compañera, es que soy ateo. Soy hereje. Yo siempre les digo que soy seguidor de Lucifer. Sí, pues mira, en eso no había pensado yo. Les digo eso y se corta la conversación. Bueno, más que nada, os he llamado para saber los horarios que tenéis, que las 6 quincenales, y al mismo tiempo, cuando os he escuchado estas semanas atrás en diferido y eso, disfruto vuestro. ¿Cómo era la pintada que te acusaban de haber presuntamente que se había pintado en la iglesia? Bueno, era una... es un cartel que hizo la gente de CNTFI, o exactamente... era la gente de la CNT y de la FAI, o del Movimiento Libertario Anárquico en aquellos momentos, y representa un Cristo y un grupo de milicianos fusilándolo. Pero, más que nada, no era matar a nadie. Si la gente libertaria o los anarquistas, nunca hemos querido matar a nadie, ni queremos matar a nadie, si nosotros somos pacifistas. Bueno, pero... Los anarquistas somos pacifistas y tostoyanos. Lo que pasa es que cuando nos tocan los ovarios, pues bueno, si te tocan los ovarios y quien te los toca no te gusta, pues te rebelas. Bueno, pero también le hacías un favor, porque si estabas sufriendo tanto, todo tanto ahí sufriendo, a veces cuando un caballo se rompe la pata, ¿no? Claro. Y ya no tiene de esto, lo único que puede estar ahí sufriendo... Pues claro, era un poco la eutanasia, ¿no? Y lo digo en serio, yo no soy violento, ni yo conozco a cientos de gente, digamos, del movimiento anárquico o libertario, y la gente están más al lado, son más buenas personas que cantidad de cristianos como personas a la hora de entablar conversaciones. Lo que pasa es que la iglesia tiene un punto, con los anarquistas tiene un punto y con la gente atea tienen un punto en qué, tienen una contrapartida, como que no jugamos el juego de ellos, les criticamos, bueno, y nos burlamos y nos reímos de ellos. ¿Qué es lo que hacía aquel cartel? Sí, es lo que hacía, era reírse de la iglesia. ¿Sabes eso? ¿Quiénes son los más violentos? ¿Qué? ¿Sabes quién es el más violento? ¿Quién? Los que tienen muchas cosas. Claro, esos son los más violentos. Con tal de no perderlas, aparte, son capaces. Pues ya ves lo que hace el Papa, ya, ahora cuando viene aquí, ¿no? Llevan 2000 años amargando la vida a los pueblos. Porque viene él aquí 2 días, pues molesta, yo qué sé, a toda la ciudad, tío. Sí, es que las religiones no quieren que los pueblos seamos felices, que nos dejen tranquilos, que nos dejen a nuestro aire. Y si yo quiero creer, como si no quiero creer, pues, y si voy al infierno, pues bueno, pues que vaya al infierno, ¿no? Ellos les molesta que nosotros digamos que vamos al infierno. El infierno lo tienen ellos mental. Es un enfermo, es un problema mental que tienen. La gente es religiosa en general, ¿eh? Uh-huh. Bueno, dejo el micrófono para otras personas que quieran llamar. Me alegra mucho escucharos en directo. Igualmente, compañero. Gracias por la convocatoria. Esperamos vernos el jueves. Muy bien. Venga, salud y que te vaya bien la hamburguesa que te vas a cenar. Es de vaca. Sí, sí. Fruta voy a cenar, ¿eh? Venga. Vale, hasta luego. Salud. Salud. Es como aquella acudit que deia, ¿cuál es la iglesia que más ilumina? Pues la que arde, ¿no? Bueno. Me parece que cuando hubo la movida del 19 de julio, de las iglesias hacían casas del pueblo, ¿no? Almacenes para poner cosas, le daban una utilidad, ¿no? Hombre, yo recordo un aniversario, una festa aniversaria en la que, entre altres coses, va aconseguir un desig, entre cometes, no, un somni d'una persona amiga, no, que era convertir el cacharro que d'on se fan les confessions, un confessionari en moble bar. Ah, està bé. I vam aconseguir-ho també, claro que sí. Bé, no, com comentàvem, els cercles aquests concèntrics, no? Doncs tot el que és al voltant de la Sagrada Família ja estarà balladíssim, tindran accessos per entrar de forma acreditada per arribar a casa, en algun moment no es descarten problemes. Les zones de vehicles, els trànsits de vehicles a totes les zones adjacents fins a l'endemà, dilluns 8 de novembre a les 6 del matí, no estarà obert el trànsit a tot arreu. Caos a Barcelona per la visita d'una persona. A les altres zones adjacents, els altres dos cercles en principi estan més oberts, amb un sí que hi haurà restriccions de trànsit total. El tercer cercle, en principi, el missatge que ens vam trobar era totalment obert. O sigui, sé que tot depenia del tio que et trobis davant, de si la situació ells consideren que és necessari tancar fins allà o no, però que no estaves assegut. O sigui, de fet, doncs, no ha arribat ni carta en el carrer en el que estic jo, no ens ha arribat ni carta avisant-nos que hi ha en principi els veïns que segur que els afecta sí que l'han rebuda. Ara, saps segur que allà estaràs rodejat, això ho tens clar, i algunes zones amb cotxe ja saps que no hi arribaràs des del dia abans. O sigui, hi ha moltes zones que el dissabte ja estarà tallat el trànsit, i amb restriccions per aparcar i altres coses des del dia 5 mateix. O sigui, des de demà passat o l'altre. O sigui, és un continu abús per totes bandes. El que et deia dels balcons, no sortir la balconada, hi havia algun grup nacionalista, una associació cultural, que va dedicar a repartir banderes catalanes perquè el papa veiés banderes catalanes per tot el recorregut, per rebre el papa, i aquestes coses que se'ls acudeixen. També dir que a Gràcia, no me'n recordo ara el local, hi havia una gent que per un euro et venia una pancarta dient jo no t'espero, perquè la poguessis penjar a la finestra si estaves davant del recorregut del papa. El més probable és que et trobis algun problema, però sempre... Ja, amb la llibertat d'expressió és llibertat d'expressió. Aquí, en qualsevol moment, no està la Constitució, no diu que està, en principi, presa per l'arbitrarietat d'un alcalde que considera que vingui el papa i ja et pot fotre el que vulgui. Però bé, sabem que el papa que tenim és el més semblant a Nerón que hem vist en molts anys, doncs t'ho esperes tot d'aquest tio, no? Però tota la gent que estigui en aquell lloc i en lloc de posar una banderola catalana, doncs prefereixi dir clarament el que no l'esperen i que és un incordi tindre-la allà, doncs sempre estarà bé. En aquesta línia, el dels balcons, jo et deia, doncs, a la part més adjacent, a la part en principi on el papa et veurà segur allà a la Sagrada Família i aquestes coses perquè passarà per allà i tal, en principi, sobretot a la part de la Sagrada Família, ja no a la resta del recorregut, que segur que n'hi deu haver algun, però a la Sagrada Família totes les televisions em sembla que estaven oferint de 700... una borrada de pasta per llogar-te tot el dia, no, o quasi llogat, tot el dia. No, algunes sí que han llogat, ja t'ho dic. Molt poquet, eh? La gent Que és que això no, no, no estan fent el negoci. Bueno, però és que més tingues en compte que et vingui aquesta gent a casa és tindre la casa ocupada per 50 persones fent un programa que tu ni et va ni et ve, o sigui, bueno, no te n'has d'anar de casa. Sí, sí, és normal que... No, si, només... Si l'han pogut jugar a alguna tele o algú, me callo, però és normal, que no, si però és normal que la majoria, no ho facin, no ho facin, perquè una, ja més prou incordi el papa que sobra ni el buit, i dues, ja a sobre vols tu aquí ocupar-me la casa i fer-me fora de casa durant un dia, doncs no em dono la gana. No, que s'han donat a vegades que han passat coses a Barcelona i la gent ha jugat les coses i les ha pogut jugar, però és que aquesta vegada, que és que no és negoci, que tot és un engany, només és gastar calés, gastes calés, la ciutat va gastar un grapat de calés, tio, vale? Un grapat de calés, que no és negoci, volen fer-nos creure que, és, que ve el papa i llavors és com un negoci, i no és negoci. És, bueno, ve aquí a, jo què sé, on penso les butxaques ell, no? A fer un desfile. Yeah. Un desfile de modes. Bueno, jo arribats a aquest punt, jo ja no afegiria gran cosa més, que li donem morcilles. Sí, no, perquè quasi no ens queda temps, queda un quart d'horeta justet. Mare meva, bueno, doncs parlàvem de llibertat d'expressió, que li donem pel cul en aquest desgraciat hombre ja, me cago en Déu. Parlàvem de llibertat d'expressió i... Però bé, no, direm que no el volem, no, que li quedi ben clar, que li cridem... Del cap, el cabron aquest. Que esperem que alguna bona alma de Càntaro li passi aquest programa perquè se n'enteri ben clar que no el volem. Ja ho sap. Va, però si a sobre li passen al programa... I si no ho sap, el dia que estigui aquí s'adonarà compte. I per suposat, espero que els crits de totes les que estarem aquell dia al carrer demostrant el nostre rebuig li arribin i li arribin amb creus. Vale, tu, arribats a aquest punt, jo canviaria de tema. Hi ha llibertat d'expressió, per llibertat d'expressió tenim uns desgraciats que fa dos mesos que ens estan trepitjant al 96.6 de la FM, el dial compartit entre Ràdio Pica i Ràdio Bronca, i tenim aquí un trepitxeo del qual fa dues setmanes ja xerràvem amb el company el Picarol, que ens va explicar una mica de què anava la vaina. Ens vam trobar en una situació amb la que podíem haver estat pues, hores i hores xerrant, perquè la veritat és que comences a tirar del filet i acabes destapant la manta, però vamos, a mala manera, no? Bueno, pues resulta que aquesta xusma, com ja hem dit abans, doncs ha rebut pues, una quantitat de 181.000 lerdos per part de la Generalitat en format o subvencions, teòricament subvencions que anirien a la línia doncs, de fomentar la comunicació, en temes radiofònics, en temes culturals, etc. I bueno, pues, cada vegada anem tenint més informació, el que hem sapigut és que, bueno, pues, per exemple, la tele que tenen por ahí, pues, el que els hi va mogollón és el rotllo maquineo de polígono, i el tema, com li diuen, Pornosoft, que és una mica la variant més actual, no? Vull dir, per qui no ho sàpiga, pues fa uns quants anys es va obrir la veda a tot el que eren les televisions pirates, no? I un dels grans reclams en aquesta supersocietat masclista i patriarcal, asquerosament reprimida sexualment i falòcrata, doncs un dels grans reclams era la pornografia pura i dura, no? I era pues, punxar qualsevol d'aquests 7 o 8 canals de televisió que n'hi havia, doncs gairebé la meitat fotien porno indiscriminat, mentre que l'altra meitat, per cert i no és casualitat, doncs fotien sermones religiosos d'estos. O tarot. No? O tarot, també, bueno, que el tarot era el gran de recurso, no? Llavors ahí estaven frec a frec ahí intentando conseguir lo máximo. Bueno, pues ara un temps cap aquí, sembla que pues han anat una mica tallant aquesta opció de la pornografia pura i dura, encara que pues, molts dels canals ja han agafat la seva clientela fija i tal, no? Llavors el que s'estila més, pues, una mica el que dèiem el maquineo este de polígono, que és una mica la cultura garrula, amb tots els respectes, vull dir, qui li agradi aquest rotllo que li agrada, pues, pues fantàstic, em sembla molt bé, a mi no m'agrada, sincerament considero que fomenta una mica pues, aquest punt d'ignorància que xerràvem, tan relacionat en aquest tema que xerràvem ara fa un moment. I també l'altra part del pastís doncs és una mica això, no? El que li diuen Pornosoft, que és una mena de pues, rotllo, no és pornografia perquè no mostra explícitament pues, el que seria el coit, penetracions, etc i tal, no? Però sí que són pues, homes i dones despullades, el patró és exactament el mateix, no? És masclista i falòcrata, etc, i sexualment reprimit. I després el tema dels contactes, no? O sea, tío con no sé què se ofrece para este con no sé quantes, o tio con no sé quantes busca tia per a este i l'altre i la més allà, i bueno, hi ha aquestes històries que la veritat que són tan culturalment enriquidores que bueno, jo que sé, gairebé estaríem a punt de perdonar-los, no? Però no, no, resulta que aquesta xusma estan fent servir 181.000 lerdos de la Generalitat, pues, per fer basura d'aquesta, no? I a sobre, pues, es permeten el luxe d'estar fent interferències a dues ràdios lliures des de la Torre de Collserola, un puesto en el que no tenen no sé quina és la paraula, dret, no tenen legitimitat, no haurien de, bueno, la cosa és que estan allà sense tindre el permís que papà està o otorga en aquestes ocasions per poder-ho fer, amb la qual estaríem parlant de corrupció, pues a més estan fent-ho des d'un punt determinat en el qual no només està Esquerra Republicana de Catalunya ficada en el trapitxeo, sinó que també està Telefònica, Movistar i el grup Abertis, de la qual ja estaríem parlant de mafioseo, ¿vale? Llavors resulta que... Caixa. I la Caixa, per cert, com o no, l'Opus Dei està hasta en la sopa, com o no. Mare meva, llavors que estem parlant d'aquí d'un sector molt mafiós de la societat, molt mafiós, fins a la punyetera mèdula, pues, perquè ja no ens posarem a anomenar-los a tots, però només que l'Opus Dei, el Capital i poc o més. Llavors, bueno, pues aquí tenim els gualtrapes aquests, el Daniel Cascales i la seva xusma, donant pel sac amb dues ràdios lliures. A més, perquè no se li escapi ningú, estan emetent des de la Torre de Collserola sense permís, és a dir, sense una llicència, amb un punt al qual tampoc tenen llicència per emetre, vale? Amb la qual s'estan passant pel forro tot, des de la A a la Z. Nosaltres ara no vindrem aquí a anar d'escrupuloses de no sé què, senzillament el que farem és reivindicar una mica el nostre dret a seguir estant on estem, el nostre dret a exigir que aquesta xusma fotin al camp, i si no, pues ja haurem de fer el que toqui fer, ja se sap com funcionen aquestes coses, no? I una mica assenyalar-los amb el dit, tant amb ells, aquest Daniel Cascales i els seus socis, que són uns mafiosilles del 3 al 4, Esquerra Republicana de Catalunya, que són uns altres pamplines ben de pàtries de merda, que ens tenen farts també, que segur que estan aquí posant el culete perquè vingui el papa de Roma i su pandilla, i també els de la Timofònica, que són una altra màfia, però de la pitjor calanya que corre per l'estat espanyol, amb molts anys de trajectòria, vale? També els de la Caixa, també, com o no, pues aquí esto ja ho hem tornat a dir, hòstia, con la punyetera iglesia hemos topado otra vez el jodido post d'ell. Vale, pues aquesta xusma, el que els diem és que fotin al camp, que passin de nosaltres, vale? Perquè una de les coses que menys suportem és quan en venen i ens imposen unes normes i ells mateixos no les respecten, vale? Llavors, això, que tothom sàpiga que sigui de domini públic, vale? I que cadascú actuï en conseqüència. Nosaltres el que demanem és una mica de solidaritat, com sempre, perquè els nostres mitjans són més humils i tal, no? Però que no callarem, aquí estem aguantant el tipo i seguirem aguantant el tipo, estem farts i fartes d'aquests desgraciats de la vida. A més, fixa't fins on arriba aquest punt de malversació de fons que tu deies, de corrupció, és que ara no em sortia corrupció. Que la Generalitat, una d'aquestes donacions que ha donat a un dels empresaris del grup Mola, d'un dels tres persones que porta aquesta empresa, que deu 20 milions d'euros a l'IFC, a l'Institut Català de Finances. Si un tio amb un deute de 20 milions d'euros li regalen 60.000 perquè segueixi malbaratant i, en aquest cas, doncs, passant, intentant trepitjar dues ràdios, una d'elles que porta més de 30 anys emetent i l'altra que porta 23. Mare meva. Mare meva, pues aquí està la història. Nosaltres estem aquí, hi ha una, com se diria, por derecho histórico, es podria dir, no ho sé, és igual. La cosa és que estem aquí, pues... Pues per conseqüència, tu, ja està, perquè portem una pila d'anys aquí donant el callo i RQR en la mateixa línia, i una de les coses característiques de les ràdios lliures és que no fem interferències a cap altra ràdio. Cap interferència a cap altra ràdio, sigui del pal que sigui, i sempre, sempre, sempre hem d'estar aguantant que els mateixos vinguin a donar pel sac. Bueno, jo què sé, la paciència té un límit, ja ens ho deia el company Picarol, ell ja està fins als nassos, no té res a perdre. Nosaltres també ens trobem en una situació semblant, així que, bueno, pues abierta la veda, tu, jo què sé, tio, dèiem els noms, no? El Daniel Cascales, com es diuen els altres dos mafiosos de merda. Aviam, que els busco. Un és el senyor Daniel Cascales, afincat a Sabadell, com tu dius, que té també un restaurant, restaurant, sembla que és cafeteria, cafeteria més aviat, no? Que fa mil cafès i coses per l'estil. I segur que deu punxar la seva tele i deu punxar la seva ràdio. La ràdio no, encara que té llicència per emetre a Sabadell, s'ha de donar pel sol. No, i a més té llicència mundial, que no és el 96.6, que és el que està emetent. Exacte. I també emet a Sabadell amb aquest mateix dial. Com ens ha arribat, la ràdio amb la que està emetent és AM2, que li ha canviat el nom per no tindre el mateix nom que la seva televisió. I també tenim el senyor Xavier Casanovas, que comparteix amb Daniel Cascales l'administració de Mola TV, que a part amb Frederic Cano administra el Metropolitana Audiovisuals, que és la discografia, que no és discografia, no? Però jo amb aquests noms sempre me pierdo. L'empresa que porta, bueno, el grup d'empreses, no? Perquè per això li diem el grup Mola, el grup Metropolitana Audiovisuals, doncs és diguem, a petita escala, molt petita escala, per sort, és el grup Pirixa, per dir-ho d'una manera, no? Doncs, d'andar por casa. Després, doncs, també tenim el senyor Jordi Albenyà, exdirector general de Radiodifusió, que és secretari d'una de les empreses que integren el grup de televisions digitals independents, que també és una associació que s'han creat al voltant d'aquesta Metropolitana Audiovisuals i alguna altra televisió per anar traient diners de l'Estat, del CAC, que els ha donat bastantes emissores de TTT com si fossin televisions antigues o històriques, que en el moment en què es va fer aquesta regulació per televisió, doncs es va entendre com a televisions històriques totes les que fossin d'abans del 95. Mola TV no va emetre mai abans del 95. Sí, de fet, fins bastant més tard no es va consolidar o com a empresa, per tant, és impossible. Sí, de fet, la concessió de llicències que va donar estan agrupades a la Societat de Televisions Digitals Independents, que es va formar el 2007. Aquí tenim, doncs, no, algunes de les informacions d'aquesta gent. Aquesta AM2, doncs, està emetent a la Cerdanya amb una freqüència que sí que tenen otorgada i allà sí que ho respecten, però aquí no. Aquí, i a més, volen... Ja ho hem perquè, dit altres vegades. No, a més, tenim el cas, no, de que ja s'ha vist en alguns dels comunicats que s'han posat per internet, doncs, certes contestacions que ja es veu clar qui te les està donant. I la intenció, ja ho han dit clar, que és acabar amb les ràdios lliures. Que el que volen, i per això també estan intentant fer la llei que estan intentant fer, etcètera, que volen acabar amb nosaltres. I el missatge des d'aquí... Des d'aquí, des de Ressaca, des de Línia 4, des de Contrabanda, des de Pica i des d'on sigui, des de la Ràdio Topo, des de les del País Basc, des de les de Madrid, de tot arreu, és claríssim. És aquí estem, aquí estàvem i aquí estarem. Mascar l'agua. Mascar l'agua. Y a veces con coña lo hago, ¿no? Y si hace falta cogeremos un coche, un megáfono y haremos... Iremos dando vueltas como cafres por toda Barcelona a grito pelado con el megáfono. Pero y callarnos no nos callarán. No només no ens callarem, sinó que cada vegada que obrim la boca baixen la mirada i acotxen el cap, tu. O sea, que es deixin estar d'històries que tenen més a perdre ells que nosaltres. I bueno, família, que començarem a finiquitar el programa d'avui. Sí, com sempre se'ns queden coses sobre la taula. Recordarem que a l'estat espanyol hi ha gairebé 70.000 persones a la presó, que tenim un informe per aquí breu, però ara ja és massa llarg com per llegir-lo, en el qual pues, un home s'atreveix a dir pues, una mica les quatre coses que veu respecte al sistema penitenciari a l'estat espanyol, com per exemple pues, que el govern d'uns anys cap aquí pues, ha optat per endurir el codi penal i d'aquesta forma pues, ha cedit una mica pues, a el que ell anomena les pressions de la caverna política i mediàtica, que rebuzna contínuament exigint mà dura contra la delinqüència, quan d'una forma paradoxal no, aquesta caverna s'assembla cada vegada més a la cova d'Alibaba, no? És una mica com una metàfora pues, de dir bueno, a què ve tot aquest rotllo, no? Al final és un cercle viciós que es retroalimenta ell mateix, no? O sigui, estan clamant a una història, no? Denuncien la delinqüència però al mateix temps la fomenten cada vegada més, no? I al mateix temps demanen madura el codi penal, bueno, tot el que és una història com un peix que es mossega la cua, però en aquest cas és un cercle viciós molt xungo, no? Llavors ens explica pues, coses que nosaltres ja sabem de fa anys, no? Que hem xerrat altres vegades, no? Com per exemple quan explicàvem que quan era ministre de l'Interior el Mayor Oreja Menor Cerebro pues, s'havia anat als Estats Podrits d'Amèrica a entrevistar-se amb el seu homòlogo d'allà, no? I companys d'aquí ja alertaven i després ens van fer ressò i alertàvem de que s'havia d'anar molt al lloro perquè el que es portava i es pretenia portar era la política penitenciària dels Estats Podrits d'Amèrica, que és aconseguir pues, fer les presons un negoci, vale? Pues això d'aleshores cap aquí s'ha potenciat al màxim, no? Llavors tenim que les penes cada vegada són més dures, cada vegada és més difícil sortir de la presó un cop t'hi has ficat a dintre, siguis o no culpable del que se t'acusa, un cop t'han condemnat doncs entres ja a les garres del que és el sistema penitenciari i el sistema judicial ja queda tan lluny que poder aconseguir defensar-te i sortir pues, amb un mínim de garanties de, pues, de salut, tant mental com física, doncs és molt complicat, ja no només depèn de que tinguis un bon entorn familiar, social, etc, sinó que la cosa se'n va massa. I bueno, pues res, el que diem, que la cosa està molt xunga, que nosaltres creiem que això no és cap mena de solució, ja ho hem dit, sinó que forma part del problema, i el proper dia ens dedicarem pues, una estoneta més en aquest mini informe, vale? I també, pues, recordar... I també, sí, bueno, jo aquí també tenia temes sobre Colòmbia, sí. I, bueno, noves proves del genocidi que hi ha a Colòmbia, i també, pues, parlarem la setmana que ve. Igual que parlarem del tema canàbic, que dèiem a Califòrnia... I no sabrem el resultat de la votació. Ah, exacte. El resultat de la votació, però de mentre, votacions o no, el que està clar és que aquí tenim un xollo, a veure com diríem, és una arma de doble fil, no? Des dels sectors antiprohibicionistes de l'estat espanyol, doncs ja fa anys que es proposava, no? Per exemple, pues això, que no només que es permetés l'autocultiu per l'autoconsum i també com una forma d'autogestionar-se les medicines o etcètera, o els hàbits, no? De consum, el que sigui, també es deia doncs, que d'una forma com una mica extremista, però al mateix temps per posar una mica en entredit a l'Estat, no? De que si l'Estat fes igual que fa amb el tabac, no? I venés la marihuana inclús, encara que fos als estancs, de la mateixa, amb les mateixes taxes que li fot el tabac, etc., pues, inclús estaríem en una situació millor que la d'ara, no? Vale? Una mica el tema pues, és que ens tenen tancats amb una... amb un globito. Tu abans també has parlat de la presó i ara la presó i les drogues també estan molt lligat tot, no? Sempre està molt lligat. Posi un programa per l'hora. Es veurà, perquè aquí també ho desenvolupa l'advocat, vale. Aquest amb el d'allò també desenvolupa el problema de la droga i la presó. El pròxim programa ja s'haurà anat el tonto del cul este que viene, no? Exacte. I, bueno, fem una valoració de com ha anat, no? La resposta contra el papa, parlarem del cannabis, de Colòmbia i com sempre de l'amor mutu, que és una gran cosa i una gran amiga, l'amor, l'amistat, i com dèiem fa temps, que ara fa temps que no ho diem, el millor boicot al feixisme és ser felices i alegres per nosaltres mateixes i estar contentes, sí. I saber gaudir de la vida, tu. Pues bueno, us deixem amb dues cançons més per aquests figures. I la resposta de la gent contra la visita del papa va ser una festa. Lo vamos a passar bé, hombre, com ho vam fer el dia de la vaga. Vamos a divertir, home. I dir que ens podreu escoltar a les 7 de la tarda del dimarts d'aquí 15 dies. Si avui som dos, doncs estem parlant del 16. Dia 16. 16 o 17 serà, sí. I si no ens esteu escoltant aquest dia, doncs sapigueu que és repetició. I bé, doncs us deixem aquestes dues cancions de... per aquests personatges. Acabarem amb, avui doncs, amb La Polla Records, dues cançonetes dedicades a aquests tios. I avui així queda el mini monogràfic Papa Interferències, especial jo, Papa. El que deien los amigos de Durruti que he vist en el cartell. Benet, vete a la mierda. Ai. Sí, sí. Aupa, salut, venga, bronca, salut, bronca i contrabandisme. Fins d'aquí 15 dies. I picardia. En 6 días y al séptimo descanso. Desde entonces no ha dado golpe. ¡Vaya Dios de los cojones! Dios en un trono de oro. Dios de parte de los fuertes. Dios del lujo y del poder. Dios de barrio alto. Dios al que ni Dios me ha visto luchando por la justicia. Dios que no vive en la calle, no puede ser pobre. Dios judío, Dios cristiano, Dios también es maometano. Dios es Shiva, Dios es Buda. Dios me la suda, que no me veréis. Cuando Dios sea un refugiado escapando de una guerra. Cuando Dios sea flaca y negra, no habrá nadie para verla. Dios fulmina, Dios machaca, Dios agarra y él la estaca. ¿A qué coño está esperando para hacer lo que predica? ¿A qué coño está jugando? Dios es puta propaganda. Dios aprieta, Dios ahoga, Dios pone la soga. Dios controla, Dios espía, Dios es policía. Dios es sangre, Dios es guerra, Dios es la violencia. Dios dispone, Dios reparte, Dios en todas partes. Dios eterno, Dios el alto, Dios me tienes harto. Misericordia. es control del poder, control mental, control sexual. Realmente, tías, nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia.